پلالیس کلک سیوی نا تازه چی میرمونی هلتا دقا کورا چولی کن پا میدان پروتی دوره نورا چی دازی ساختی دوری چلیش چنگ چلیش وای دوری چل داش دوش راج دای ریب نوز میمر من من راو کرزی والا که اول اویش با کم خواهی یوری تاس بیگوش ول دقا عمل بست مثل الذين كفروا بربهم فخبل رب پوری کف کفر کری و اعمالهم دغو کسانو عملون بکرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لك غيريش اشتدت به الريح تیز باد پر او چلیش پا کام اورز پا دونن اورز بانی چه گرس مسلسل سارا لا دوری شروع چه سولار سینا سارا چد دوری چلیش بس تب فیزیه پا یورز جوری کی في يوم عاصف فا اغا اورز کی چه اغا تیز باد ورز تکن حاسب تیز توایی لا يقدرون مما كسبوا على شيء دی به هیڅ قدرت هم نه لري پرته خپل اعمال پر ټولول بن علاوه دغه وخت یو څوک به دایره را ټوله کی بکران کی په ګول په کوم قوله را کړ چې ار څو منډي په سیوی هغه باندې داسته ورو کی چې ګرس بدرو نه ذلک هو ظلال البيت ګمړی چې هغه د خدای د حق لري څو ډیر لري سوي الم تر انا خلق السماوات والارض بالحق تاسو نه ګوري اے مخاطبه ار یو ته وایم ته په سر نه خلاصي چې د الله ذاتونه غټ عظیم دنیا پیدا کړی مزکی و اسمانونه په حق پرشتاو پر صداقت بن ین د یو اعظم مقصدی عظیم د فار بل حق سبب گپ نه دا مسات ی ری نه دکن ان یشا یذهبکم و یاتی بخلق جدید کدا و غای تاس په داس یو جارو په درتیر نور خلق مراول و یاتی بخلق جدید و ما ذالک الا بی عزیز دا پر خدای باندې ډیر څه شم نه زورا ولا نه دا خبر یعنی در نه نه په ما بوج نه دکتی بو او او زه ته مول کړ ولا کم خدای ګر خاتم کی مش خدای په خاطر بګران یو خدای ته لازم مش خاطر سات یا ویری ژ مش مړه زورا وتی ولا ګجال را توي کی کړ چی ضرورت مزمن مړه زورو چې خدای تعالی ولک مړه ژغله او کبه ولک مزل من دای و بول لکه پچ ته بد کار نه تم لا وتا رځ بیا څتر بل کوم دا ابراهیم خاندان به زوګان دي جوړ کړ کوم نه دي چان مزيان د نبیان مزيان نو اب زوګان الخنزيران په چا کې جوړ کړ په دغه کور کوم جوړ کړ چې دا دایو هم کول نه هم نه ولای وحبا او سم چلی ولغه نه وي چې د ځان خایست نه وي څوک یې څنګه دي د مور پلار خایستا رحمان بابا وای که هغه خلک ودامن خلک کوزدا نه کیشي مور شایسته د کیفلار شایسته هغه ګورش ته څنګه په لخوا کوي وکنه وکړ مره کچ کی نو کده غمشي کړ خدای تعالی خپل عمل دي څنګه ماما کته وای څه کوجا کوي وکنه ما ذالک علی الله بی عزیز په فوس ولاش دا خبرې به تاسو وای دا ګران شو لا ګدا شي دی راته کن وبرزو لله جميعا قد برا حاضر سی د باندې برا او زیاد شکاره بس مبارزه خونم دغه مر میدان تراوی ول قد برا غن داش برات لیدرانو کار کنان بی د پاتې قائدین بی د پاتې کار کنان بی نو حساب کتاب شروع هغه وفا هغه غلغل زیدا وفدی غرور زی بار بار مضمون د تیر تیر سوی د مضمون کنه وبرزو لله جميعا فقال ضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فلا انتم مغنون عنا من عذاب النار چتره دغه تر دې قبل تر من عذاب الله من شيء فغه به ورته وای چې ټول بعد الله مخت حاضر ولاړي دغه ضعفاء چې دا کوم ضعفاء پیګ کوم یو دا ورته نه دي دا پارتي کار کار کار کنان دا به وای للذين استكبروا وغلو غټول درانت دلګانت انا كنا لكم تبعا مش خود په دنیا کې ستاسو په شاله قادر پچ یو به وسی وګنه جلوس ناری مونځان دا با زندہ باس کلای کړ تبا ان کان انا ته مغنو نه کړ دغه به ویل کړ بیا نو وای وای وزنه یو څه نه سر دفا نه کوي دا خو سی پدې نه ولي وخت اچ وخت اګه یو وا گزاره کی خان صاحب ته سی پدې ولي کړ ولته یو څه نه کېد لا لا رحیم لا لا ته به څه کار نه وکړ ولته غزم ډیر غاټ ته نشور به کنه خو سی نه وای دی وای شا وای فانتم نورو نه انا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم ولزمر كما بقبل فلار كل طيب ام فلار كيو نو مر خم كدي تولي دي غول دا او جم تيما ما نو مر خطرتي لا پساوي كن يعني كما راز خلاص وين كو تي دي پار مش سفارش كم مش بقبل مش تي لوي كدي تولي دي شا لهديناكم سواء علينا والنبيا ولو بس كجاري كنا ولو مر ببخاري والبخاري مغاري وي كنا وي غاد عندك ولا ذاك جاري كش ني كا خان دي كخل بند نسي كجاري عند عند ذاك قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا وسبر مش بني سبرك نلري بره بره اجزيانا ام صبرنا شي على بي صبري وكو شي غيب غاري جزا فز بيجي توري بدي ورجي واويلا كتناري او که صبر وک خل بندونس هیڅ پات نست مال لا مم محس مړ دې اس خلاص یې د نلر نجات نه لګ ول کښ نه وقفکو ول ده به لږ وقفاوک شو خصمان خبر نه نلی لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم بالکل رب تک مضمون معلوم نہیں حال دغه انساني د انسان په بشر کې د نننه مشرانو لیډران وایي اغا جنني لیډر وو څوک دی مشر دی چې هغه څوک شیطان یعنی دا چونکی دغه کسان دا مشرانو د خپل کشران په اي دغه موقع دا سخت موقع دا سي جواب ورک نو غوځولې نه کوم ورتولې چې کچيري مل مرته تللی وای نو دیس کوم څه خسته بدلا خسته دا بے وفا دی دا بے وفا یارانی دی بے وفا دوستی دی اللہ وفا خوشی پا خپل هم وفا او بندگانو تا هم دا وفا تعلیم دا انبیاء طول کامل و صفات پا انبیاءو کی بھئی صفت دا چاو دا وفاو دا که دا لنس چیو نبی کنی دا صفت نوی دا چاوالا دا وفاو دا ممکن نو طول نبیان با کامل و صفات د دې هغه حقیقت ښکاره کوي دغه وفا ده دغه یاري ده دغه دوستي ده دغه انډیوالي ده دغه د تعلق انجام دی په عین موقع دی پریږدي سړي ته ډېر خوش مرزي کنه ورته واقعي هم کنه په دا عین موقع او هغه څوک چې دا اگر د عمر په ځای شالو بالو کې تا چې غوړي به در سره کولې کړ چې یار نو کې ګوز ما یو خواخوږی دوست به دغه په عین د سختۍ په موقع باندې سپین سترګونځي داسې جواب دله درک سړي ته خوش مرزي کنه ور زور وکي کنه قال شيطان لما قضي الامر شيطان مداوی نا کوي ک الله دا منظر د پ اخبار را نقل کړي ما دا سوي دي تیری سوي دي وځي زدت اخبار کوم د وجود کمال ته یقین او بیا د خدای علم دی ما درته د خدای په علم کې دا شیان ګرځم متحقق دي په خارج کې موجود سي په ماضي باندې اخبار کړي او دا شیطان وختي له خبري خلق ټوکل وقال شيطانك دا شیطان مداوی نا کوي خپل د انسانان ته کله له معقوزه الامر ان الله وعدكم وعد الحق چې کله الله دا فیصله وکړي د کائناتو د خرابېدو قیامت ورځ قائم سي قیامت ورځ قائم سي دنیا محشر ګرد انسانان د خدای حضور تراسي و نو بیا به څه وایي دی به وایي چې ان الله وعدكم والله هم یو وعده در سره کول ما هم وعده در کول وعدتكم فاخلفتكم ما وعده در سره کولې لیکن زه بالکل لاش پر ملا عادت وایم چې زه وعده پر کول نه سي زه وعده ځکه خو دغه نفاق دی پیغمبر علیه السلام فرمایي زواده اخلف وکړه زواده اخلف دوکه باز فرادي دغه دي کنه چې وادي او قسم منتظر کوي په عین میدان غاصل واده خو دغه غاصل وادي خو دغه وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم الله جل جلاله د انبیاو په ذریعه باندې فر انسانان ته د اعلان وسلا کوي چې او بشره و بنی ادم سبب دګلی نه چې زدي خبر نکړم وشتلا خبرم داستا هغه دوست او انډیوال دي سبب دي داس پریږ دي په دا میدان باندې اور بیا به څندر توي پسخن بلام پدرو څه بدر توي پسخن بم پدرو وای ما خو نو دند لشکري نه پدرا استری کړ شیطان باندې خپل متبعين او پیروکاران ته توي ول کاکا ما خو بل لشکري نه پدرا استری ما دغه ول کوچ کوچ کوچ کوچ کوچ کوچ کوچ تی لکې راب سي شورو ول را روان اس مالې کوچ کوچ کوچ شسواس سخن په پدرو وی ما کان لی علیکم من سلطان نو زما نه پاره په دنیا کې پر تی باندې یو تسلط او غلبه یو قهر او جبر خو به نو زما الکه ما خو به تل شکر نه درشتل ما د غې دی کړه کړه کوچ کوچ کوچ کوچ کوچ کوچ کوچ کوچ ته ورا به سی ویل کوي به شروع ول شاس ویل سخن بام پدرو وی کن ما کان لی علیکم قد توس مش سو کنا وس بو کلی د الله حالت و کجی د الله او کجی د کن په خاصه و کجی لم و چډی کن لا سن نه چې ولا سین دی تعلم و چډی دی علیکم ما کان لی علی من سلطان الا بس ما خنور از غلبه او قدرت نه دلن تسلط د از ما نه و در باندې ما صرف د قدر وکړه چې لاند او ته کوم ما ته شراو بللس فاستجبتم لی تاسو بس ما خبره و من لما لی وقت تابول و ما لی وقت تابل وو مال کوچ کوچ تابل کوي راته وشوره لبس شس ولست دا د محشر په میدان باندې څو وای څه د نمایو سی ورځ به انسان الله دې مجوساتي دې دغلی اتباس فلا تلوموني ولما ولي ملامتهم وي ولوموا انفسكم خپل ځانونه په خپل ملامت کاکا ما خو جبر نه و الله عقل در کړی و سترګې در کړی و دماغ در کړی و غوږونه در کړی و استدلال در کړی و دونه کوپرې در کړی و مغز در کړی و پیغمبر در تراولېږي دونه عظیم کتاب در تراولېږي دونه بینات او شواهد دونه ادله در ته فخرو مندو داسې حجج براهین در ته فخر مندو در ته کړه کړو نو بیا په تاسو باندې ولی ما ملا تا مای بزور خوبم نیرستل جهان مخبله وای جا پا وای پا شیطانی پا انسانی پس خند وای کنه دخت فلا تلومونی ولومو انفسکم زانون ما انا بی مسرخی کم و ما انتم بی مسرخی ولکا که که انتاسی ولا کز ما وشکی را وچکی ولا کز تاسی وشکی را وچکم بس وزو بغاری وای تو هم دا دغا عذاب سر مبتلاس وست زهم یم زنن وز بی بس هم کن اگر ورته وای چالو وزار چې دا وسو یار لږ خو یو څنګه څه کوشش یو خاص یو نجات میجات ولل لین نه غرز زسته سی وښ کې ولاکه در صفاق تیز ما ولاکه صفاق کن تی دا از ما چې ولاکه راو اوري زبس تاسو غن نسوي اوریدل زسته سی امداد او تیغه هغه اصل منز ما مصیبت تاسو نسوي استکولې ز ستسی غ اس صراخ څه تا وای چې کوکو بغار تا وای کن باب د افعال دی معنی د ازاله ده چې زستاسي جرا او چیغې نسوی در ازاله کولی په پښتو با محاوره ترجمه چې زستاسي وشکې نسوی وچولی تاسي زما د نسوی وچولی ژاړی ما انا بمسرخكم وما انتم بمسرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل وچ په وچه مې درته یاده په قران کې ګر سومنو چې زما یې اتباع کړو څه مګړو نم چې زم د خدای سره سره برابر کړو هغه زنه من شیطان خو نه خدای سره برابر کړی دی کنه انسانانو کنه په پښی دا غس اطاعت شروع دی لکه دا چا وچ کی خلک ان په کار چې د اطاعت الله شروع د غشنی شیطان اطاعت شروع بما شرکتمونی من قبل شیخ مخکی په دنیا کې چې تاسو ما د خدای سره سره کوم شریک کړم فیقمن ان الظالمین لهم عذاب الیم الله دې دې ظالمان د پاره به یو دردناک عذاب الله دې مشت نجات را راکی او ادخل الذين امنوا د قران انداز دې کله ترغیب ترهیب کله یو ډاله د بل بیا دا دلا لکه د فساق د فوچارو د کفر او د فجروي نو بیا به د چا ویلاله د مؤمنانو دلا هم ویل ولله ودخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الانهار د مؤمنان چې عمل سالم کړي دا به جنات داخل شي چې هغه ولي بلاندې تر بهش به اذن ربهم اللهم جعلنا منهم تحيتهم فيها سلام رو پر به فغزک چې شي مش پښتو کې څور توي تحيه په خپل پښتو کې کما روغبړ روغبړ ورته وایس کڅ بس ستریمس روغبړ ستریمس یې روغبړ به د مؤمنان سي السلام علیکم السلام علیکم فرشتي چې ورته راځي السلام علیکم بس سلام سلام الا قیلا سلاما سلاما بل به وشینی تحیتهم فیا سلام محبت محبت محبت محبت دا چې به وی چې یو پر بل بسترګي خی کن یو په بل بسترګي سړی کن غیل غیش نست ونه زانه ما فی صدوری من غلین اخوانن علی سرور متقابلین په دنیا کې خلا بیا مې سنڅه ها چتنڅه حسد یا غیبته خو وی کنه وې د دن ولادای تر ما شم لا دی د غن ولادای تر ما باندې شری کنه د غن تر ما ولا چې شپ ډیر پیښې لري تر ما ډیر موټر لري خامہ خا یڅ خیر میری کچرای کن نه الته مؤمنان کڅو به یو د ډیر لوري درې جی والی یو لاندې والی سره ملارسی غیبته نس بالکل صدور صفا دي کنه دا کچرای مچری دا ګرځي د دنیا دی دا مؤمن صفاس الته خیر څه چټلش هي چوبوي ويزني ربهم تحيتهم فيها سلام الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء بربر الله بزيون ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثال يعني ابر مضمون اس ايمان يقينا ايمان يدير معنوي شيء دي دير وا شيء حتوك ادراك نسى كل شيء ايمان سن شيء كنا نو دا عام انسانانو عام ساده انسانان او د بلاغت او د فصاحت یو لوی حصہ هغه څوک دي تشبيهات او تمثيلات دي کنه دي کنه دي درون مضمون معقولات ډیر باغی کل درک هغه مزامین چې یو عام سړی په فوکوي دا د هر چا کار نه دي دا هغه سړی چې قادر الکلام میکنه بیا وایسو چې قدرت په کمال کلام لري په محاورات باندې قدرت لري نو هغه درون مضمون هغه یو باریک علمي خبره داسې دا یو عام سړی ته لام اسانه په ساده مثال کې هغه د پښود ورزغلی کړ ویني ګټ پتلون نه لوي کړ چې لري پتلون نه لري چې ادم منډه کړی اوس ایمان او عمل د دې په مابین کې کم نسبت دی کم تعلق دی ایمان ګر سره ځان کې څنګه شي الله وي په دې مثال دی زړه دې درخ کې دلی دی ول هو ول تخمه پیږي ول هو ول بمزک کې شخ ول هغه مشخ بیا چې جوړ شي درخت جوړ شي ول هو ول اصل مزکی و به چې ورکه تونه درخت کې چونه شي اصل مزکی اصل تخم وي چونه و به پر وخت لګیږي نو به درخت دغه غاټي میوه به هم وي تر تازه به هم وي پانی و به هم پرې شاخونه به هم پرې میوه به هم پرې په هر لحاظ به تام وي چې شي وي او دونه په مزکه کې دنه نه ولارس لکه هغه نوع د درختو چې هغه په مزکه کې دنه نه رشي او څوره مضبوطه ولای د دنیا نه پاس پروکای دنیا سره سر بادو گیرد چراغ مخبلان هرگز نمیرد که د هواوی پر چلیش تاسو ولار د چټلن بس مې دا سره دش دش کن ها اوا خدای ول ول وی او وشتان غوره وری دوری دوری لیکن د کجرو درخت دغه شید د پانی خو ډیر چیندې د نور شانو پانی لا په سخت هوا کې لیکي د چاغ نه لیکي د کجرو خمالی به داس لګا د سری د سر څونی چې بعد یې ور دوری وي به دوری مضبوطه وهلی ول دا عمل دلی ول هو ول را دغه ایمان مزه ایمان د مؤمن په ځل کې د نه نه کړلی کده غمزه که خبيسه نه و طيبه مزه کا اصلم زکاو چې د الله د کلام پر قرباني ورځي غته خندې دغه د الله کلام داغه پاک خوږي او بوت پر لګويست پر لګويست ول ته غربي ول ته غربي ما په شي نه پوهه لګا ته غربي په ول چی ول لګويست ول لګوي ول داسې تر خبره او داسې تر تازه وي ته ځل بزکی داسې رونه وي داسې تازه وي د دغه په د پچر کې به پر ولاړی کنه یګنه او په څیر کې نه چې پرولای دا ازي په پرولای دا یم تاسو دا شایستان می او به ټول زور او ریشي به چې ګر سره ته پکې نه ولا بس او نو جوګ به ول سره وچر ولا سره په سما اسمان کې دی کړ ول نو سمره شي په جنت کې تاسو اسنو ثابت و فروا فی السماء و سمروا دا د اسمانو قول له کوي دا قران مو سره کوي لاله د دې بیا خدای نه شي په قران کې پری کوي ته بیا دې چا یې په قران کې اضافه او دا غي لینیا ته په بیا دې وصل کړ دي و سمروا فی الجنه دې مې چیر دې کړه له طریق کړ خپل واس دا مضبوط ولا به ایمان منافق دا خبيثه دروغ جن کلمه دا بیا اساس بیا بنیاد ول دا داش لکه دا بازی بوش خونی دی دا بازی بوش دنه نه فهمزه کې هیڅ نشه نه لې یم در خوري ما دې نری ریشي وی کن اگر ریشه ما از فهمزه کاری اگر درخته او اگر جوړنګي اگر بوټي هم د مزه کې په مخ سر پیره د غیب پروت ول هو ول اوار اوشت لپت ته دوری واړو بیا چا اوار اوشت لپت ته دوری واړو هیڅ بنیاد او اساس نه لري ول دا هغه منافق دی دغه کافر هیڅ بنیاد نه لري ول نو دې بنیاد دی ول هو ول مړ ول مو بنیادګری ول فوی دا دې چې بنیادګر ته وای په قران کې دا کې کوي کله به ټیک نه وای غوځو خدای ته موږ بنیادګری ته خو الحمدلله چې موږ بنیاد درم دا د خره ځامن دي په لا شعور کې زمج مات حقي خپل ځان څخه زم کې په پيږي بالکل پر شاو لاړ نسی دی ولي بنیادګر ول الحمدلله چې دې شي بنیاد نه نه هغه کومه ځکاون شي دي کنه ته دې ځلې شي بنیاد نه هغه نو شي دي کاکا خو شي چې بنیاد لري نو څوله مضبوطي ته بنگلا جوړای چې څوله بنیاد مضبوطه دي هغه به دي بنگلا مضبوطي کدي د درختې رشي څونه بمزکه کمزکه ضروري وي نو درخته به دونه کمال لري او د درختې چې څونه بیکاره مردار خوري نری رشي بمزکه کی دونه به دا بیکاره درختې زر بخیجه جوړم چې مازی الګ د سکیم یو شکل کا د سپینچاري والا لامه هو خپل بنې روی شخصي برای ځی جاي درختی که اکنون گرفت است و پای کن ای شیخ سایدی پا بلا اختا دی پا پوسول است هز مکینی رجی سترگون سی دا زبردست دنداد ما دیر طبیعت پس همیش دا ای دا رجی سترگون سی نخو مش بنیادگریو کنه ها ادیز مش مدحق پا ناپویی که پلا شعور کز مش مدحقی بلکل مش بنیاد لرو یو اساس لرو یو اصول لرو یو قوانین لرو یو ضابطی لرو یو نهج لرو یو هدف لرو یو تاریخ لرو نو خود په بنیاد دی یزو مرد دی خدای نه شي په ار روډ کې چیرې چپا کړله چیرې ونیوله چې شمشنګا یو څه وکي بس نه فلارستا نه مورستا نه خاندانستا نه پښتنستا نه شتنستا نه دینستا نه مذهبستا نه خدایستا نه رسولستا شمشنې سبي بنیاد غدا غدی نه مشتیک وای آزاد خر آزاد خری کن اوس پوس ولاس وخت نسته کنه دا پیتا می نور اندر ته غول نه وخت نسته چی وخت نسته راځي یو ایته نو دا ونه څنګ وای دا غو بنیا زو مثالونه در دا شایسته مثالون چې د عام سپینسری بلا سر په خلاص وای چې په ایمان سر خلاصي کې نه خلاصي دا درخت خونی او محفوظ شي هر څوک یې ویني بده د غون د ستر کو بنی ویني جاهل لام په پیش مول ایمان دا تر شي وای شه وقيل وإن للظالمين لهم عذاب أليم وتسو ضرب الله ولم ترى ويتنغوري مخاطبة يا عز ما پیغمبر څنګه الله مثالونه بیانوي بیان کړی هم دي ضرب الله مثلا نو مثلا څوک دی ول کلمه تن طيبه دغه دغه بدل دغه کلمه تن طيبه یو پاکیزه وینا ده یو شایسته وینا ده د توحید وینا ده یو درونا وینا ده یو د بصیرت وینا ده د چا وینا شایسته وینا ده د بصیرت پر اساس تحیم کشجره طیبه اغه اصله درخته اغه پایدار درخته اغه مضبوطه بنیاد دار درخت اصله ثابتون چې درغه بیخ بیر شبی چیری پمزکه کی دنه ټیک وی او افرعه فی السماء شخونه به بالا پر بلندی کی اسمان اغه نشی چې تی بلدی ته وروانی کم یو شی هم مثال اغه ما فوق الراس من الوله وی تؤتیو کلا حین په هر موسم په هر چمچ یعنی په هر کال کې خپل پر موسم بچی دا سیمه وی پر جوړی دي کن دا سیده شورت ورته واش کی پر جوړی دي لسی به دکی کن دک به کن خراب دنیا پر لګی آی کن سر سر سیبان بی شنه سیبان بی دا سر سر غټ غټ انار بی خلی او بو وته تی کله حین دا خپل میوار کی په هر ټیم کې یعنی هغه ټیم چې د میوی یا نه سر کال یادما نامسته بزنی ربی ها دا اخبر رب ازن بان و یضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون و یدارک مثالون مل بیانو دیده فارا چی خلق خبره پا وجونیس پا فوشی سریا پا خلاص و مثلو کلمتین خبیس غمردار خورم درخته کن کشجرتین خبیستین لکه آغش دخت درخته چی مردار خوره درخته وی اجتو ست من فوق الارد اقتلو عاد غراغب درته چي تيګه راختلي د مزيک په سر باندې ماز یو د سپنسه اړي تاسو په ځي اوقات کې پام کړئ دي څنګه پام خپل ځکه کم نه دی کړي دا بازي اوقات کې د پستام ځکه کې څه دا واشه ما شو لاړي بعد زورور وچلی دا مزکه چې وبسي ویلانی شي د ساز تش شیدار سیوی بیا مال سیوی هغه بعد چوکیس خریز نو دا بوتي چې وو هغه خوارې شي ښکاره کړی داره مازي تارونه اریک دغه یا دغه ترشه استو سات من فوق الارض دراخه تلې گویا پرمزکه بین بالا پرتای مالا من قرار تخرر نل هوا دوری را ل دوری ولاره دوری را مزبزبین بین ذلک تعیر الها و تعیر الى ذاک میجد کنه کاولی دلی یواری و من د توتریش بیا بل من د زنو اند الله پیغمبر درته وای و دا منافق تخت هیڅ بنیاد نه نس نن دې سبب سیات د طالبان حکومت راغ بیا د فاول سپیاله ته ناس دي د طالب سره څنګه خال د ولی صاحب سره خدای په دا راسته څنګه ناش څنګه فن دې کوم درانو دای فن زدی دا سی فن زدی په قران سره د بقا مګور دګو سره جادوی پراو کې سره به پیژنې دا منافق دي لیکن دا چې ځان راوړس ولاک په سره په ځان پولا کې کنه بیا د کرسی نه ولی بیا چې د توفقیان د ورځې بیا د غسل په هغه کرسی ناش دي هغه تم چا دور کې دی ته هم فنی فنی دا بس نن دلته سوال هیڅ قرار نه لري هیڅ بنیاد نن دین ست نه مذهب ست نه عقیده ست بس تخپل په هیڅ پنځو په حساب سي ګرځېدل دي ملا من قرار يثبت الله الذين امنوا والله مثبتنا بالقول ثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره الله پیغمبر بداد واډه رکول ولغه مؤمنان چې دي رغه الله به سوید ثابت قدمه کوم دنیا په مؤمنان بل قول ثابت پر هغه قول ثابت یعنی هغه کلمه چې هغه هم یو بنیادی کلمه ده پرغه به زه دائم قائم اوسد د دنیا ستړي قربانی راځ لیکن د هغه قدم د استقامت کې به تزلزل رانی شي کړ ستړي خبره راځي کنه په حيات دنیا او په آخرت د محشر په میدان بني هم د محشر په میدان بني هم دی په دغه کلمه بني څنګه ولای مالا لاله شغله نتیجه به دغه تر اورته مختره ځي کنه ويضل الله الظالمين الله ظالمان د لاري به لاري کوي ويفعل الله ما يشاء زکه چې د غشتي د دونه تبا کړل الله چې تکوي غد د خوشه الان درې لذينا بدلوا نعمت الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار ته نه ګوري د قريش چې الله د دوی خصونه سنات وک دوی او کنور قومونه ګر اول خطاب خو چاته دي د قريش چې څونه شيګړي مر سره وکړلې خپل د حرام مجاورین او مالکان مو ګرځول په دنیا تمام قبایل او په تمام ملکو په شام او په په شام او په اردن باندې په دا آس پاس په دنیا باندې دوی عزت کړي ولدا د مکه مجاورین ما خو دونه شو ګړي ور سره وکړي نو دوی څوک دی ټول قوم را روان کې را روانه کې ولې د تباہی او کو کډی تی ورواچوي یو د جهنم کډی تی ورواچوي دا د قوم سره شي ګړو لم تر الذین بدلوا نعمت الله اذا الله نعمتونه بدل کفرا پچا بدل په کفر باندې وحلو قوم او چې کې وارد کې وای څو حلول وارد کې د خپل قوم دارالبوار د بربادی او کوټ د دارالبوار د بربادی کوټ جهنم هغه چشتي دار البوار الله دې نه پیژنې دا جهنم په نامه خو پیژنې ولې غو غوسمو پیژن جهنم یې اسلامنا حاج دی په ټول ور داخلي وصل کیږي د جهنم و بئس القرار ډیر بد زید وشي دودي د آرام او د اطمینان زید وجعلوا لله اندادا ليضلون سبيلي خدای سره شریکان ونیول د فارده دی خبري چې نور هم گمراهان کید الله د لارې واړي نور لا دعوت هم چلاو قلت متعوا فإن مسيركم إلى النار تشبى ورزي دلت تيري خريستي خريستي كان خريستي آخر ينجام وورت دي كل عبادي الذين سما وبندگان توي آمنوا چي مؤمنان دي الله وخفل پیغمبر توي ورس ما مؤمنان توي سما بندگان توي دا نسبت تا تشريف دي كان دير غط عظيم نه چش دي دا لوي نسبت دي ول چش دي وي ول سما بندگان توي سما مريان ولا چوك دي سما مريان ولا مؤمنان نتي والصغر توام وليقيم الصلاة شمنزو إقامت بكوي وينفقوا مما رزقناهم دعورتو ويش چيدا حلال روزي سمجدر خري دي دان لا فلالي خلصوي موقع دا روزا دا پر غريبانو پر طالبانو پر مسافرينو خلصوي استيخة چوك لرئيخن ممو ينفقوا مما رزقناهم بس كاريوي كفا پتوي بس موقعو خامقا داد بور پشلام كدا تكلفهم نستكن چ اوس نو دلته موکا ده ته خیرات ورکړی دوه دغه صوفی نه دی جاهل صوفی کا جاهل صوفی پی نه بس نه فخکای کیږه بزرگای کیږه دایشه چټ چټ کیږه کان بس اچم شي سړي خو پات اوس نو ځای د خیراتی بس نو خام خاط زده تکلف کی کن دین نو بیا اوس دلته نه ورکی کن اوس نو بیا ته ورته ولاد دی اوس نو یو کانټا ته یا سړي ته ولاد الهغه خدای چپتره شو چې نو زه وغه غنټه انتظار وک دین خو د خلک لمخه نور کی کن چې وس انتظار کی ته یو راوځ بیا به عزت کوم ور کوم کن نو دا ځان په تکلیف کې اچول یا بل په تکلیف کې اچول دا د اسلام تعلیمات نه د اسلام تعلیمات په کله دي تکلیفاتو دا پروتوکول نه دی چې دا پروتوکول تر خالد بالکل ساده زندگی ته ډیر واسطو ماستو په ډیر شاله والو کېدل دا پکې نس پس له نینې ته صفانه د خدای که پښکارا مو کړال پښکارا یو کو که پټه مو کړال څه کو که پټه ورکو الانی تن خامه خا بدنې من قبل یاتی یوم مخکې تر دې بدامل خرڅونه کوي مالونه خرڅ من قبل یاتی یوم لا بیع فی مخکې تر دې غوړه راځي چې باغ کې نه سودا خرید فروخته ولا خلال نه یاري دوستي چلی ولا خل تیر څو ولا خلال لفظ دی وسره الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم والوريق ده الله فلار کی زکه نعمتونه ما درکړ ما ویریږي په درس کې تنظیم درته ما کړی مضمون پیږي رب الله غزاتی چې اسمانونو مزکه پیدا کړی او بیا د اسمان نو برانه زل کړی فاخرج به من الثمرات ته وبو پزری دا چې میوي رزقا لكم داستا سید روزی او خراب برخه عادت خراب دفات وسخر لكم الفلك دون اسباب درس کوم درته پیدا کړی ټوټل دنیا کا برد کا بحر دی دا می ګرځه سانه پاره د تجارت د درس د ګټلو لای دی کل یو نه نظریه چور ډیر زرای درس کوم پیدا کړی ولی ور خطا ای ولی لوجی بیریږي ورکه صد الله پلاج ور ترغیب شروع شو کنه وچنګ ويرزق الله وسخر لكم الفلك دا غشتي وګوره دا مستي د پاره مسخر کړي لتاجريه بالبحر بامره چې دا زیور عجیب چلی د الله په امر باندې وسخر لكم الانهار دا لوی لوی دریابونه مستي د پاره ګرد مسخر کړي کدا نو دا کوښنی کشتي دا دونه دریاب دا ملائم جسم دا نظام تشکیل کړي دا ثران دا ملائم جسم دا دونه وزنی شي دا وبو بیا تلای شي دا الله حکم دی دا الله اذن دی دا الله تسخير دی کن سخر وسخر لكم الليل تحلوا ولي دا څو د غرو در ترابې دا غرونه تا جوړ کړ دا واوري تا پر وره ولي دا غرو په نس کې دا په وخت دا شي د ضرورت مطابق دا واره ویلول بیا راتلل دا نظام تا جوړ کړی یا دا نو درودونه چې دا امو تاو به ولې ولیا ولدا دریای کابل تاو به ولې ولیا ولدا پنجاب کا تاو به ولې ولیا دا فرات تاو به ولې ولیا ولدا دجله تاو به ولې ولیا ولدا باغون چې پر ولادت چا دی کړ دا خو نشته دی ولې چې خاري خور کنه خو ما دې دغه چې ور کنه دغه ترخی ورکی چې ما مرقه دا درته رس کو ضرورت زرای دی کړ سخر لكم الشمس والقمر دائبين هل تجري الفلك بأمري وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار دا طول استاذ درس انتظامات دي كان دغن مارك كار فرما دي كتقرير ميرتو كده دار دينو مغوار يار والقمر دائبين دا يو دستور متابق يعني عادين دا اب اصل كيولي كي اغا عادت مستمر سيشي خی جوړ سوې بدای رواني بزرواني بزرواني بزرواني ولن مرز پور مې نه وره بدغه عادت لکه عادت چی کړ بزینو وخی جنو وخی جنو ول بیا جنو ول بیا جنو بد تر امد یو رجم نه تنو چی جنو نه ته پی پښتو پښتو کوم زاد الحمدلله کني بیا بل مدرسه خلاص بیا پښتو زده کوي پس وای دا نه تر نه کوي بس هغه چې خدای تعالی څورته ویلې بس روان دي طبيعت څه چې زریش سخر لكم الشمس والقمر هالكونها متيعين شداي بين دي دغل عادت مستمرة مطابق بياو طرز بان وسخر لكم الليل والنهار دا گردستي دروزي وآتاكم من كل ما سأل ويتش در تو نعمتون الفتر شما كم زمور چه وزن نعمتون الفتر شما رام خيو دوغن بل قرآن قاعدت والبل دوغن والمجد آقا والا اكتر شما خلاص والجتا بياو وز بل امراو لیکن لا بيا نهي عديش وسألتم وآتاكم من كل ما سألتم ولا تستل دلكرن دهار أغل شيان ضرورتوس چه تاسي غوشتن كول بحيث القال والمقال سوال ما كره وچش قالا ومقالا وي عرا يعني خب مجرد وقت نو پيدا سيو مش سوال وكي ده خداي سر كلا مجرد اگر شيان وغوشتل چه توي خداي تلاوي تي سوال وكي ولا الله تقول ها دي سوال كاو ده ده غزي مجبورة پيدا سوا ده ده ضرورتو دك پيدا سوا داستا حالو دا كيفيت داستا ساخت دا ده خداي سر ده نعمتون وغوشتل كن چهت خوبنو نوائز يا ده موائز یعنی سوال په در وارد شو چې دا کائنات خود انسان له مخه وکړ موږ نو کله وایو چې ته د مرته دریابونه پیدا کړه دا غرور راته پیدا کړه موږ غوښتي وو نو خدای تعالی وایي ته دا ګرځې وښتل موږ درکړو واګه کا سوال لته قولا نه دی څوک دی حالان دی کن زموږ پراغ پیدایش د خدای په علم کې وو هغه پیدایش دغه تر او دنګل شانې غوښت کړ نو حالان موږ غوښتي یو څه خونو مقاله نه غواړو څه دې بیا چې پیدا شو په خدا یاره دا چې خوند ورکی دا دوا باندې چې غټ امین وکی کن ته پام کړې دې دا د انسان هغه مزاج دې کن په خدای کې درو درته ډیر شیان غاړه د امین دې چې بي امین دې چې شور شور امین وای کن دلته چې تاسو یو غټ د غټ ټکې ملا وای دا چې زړه د خلاص امین ته په زور نه راکی کن القران مجید کی ضعیف ضعیف وای وای تا دا دا خیر دا سی تلاش مند انسان په وی د وی څو ډیر جوړ کید ولا الله وای ډیر په څو شو کیه انا ورځ یو غواړم کنه یو څو کوم تر پیدایش لمه خو غوښتی وو څه شیان مده خدای سره حالن غوښتی وو څه مده الله سره قولن غوښتل کړه دا تا ونا دا می ګټه در فرق تعودو نعمت الله که تشماری هم نیسو شمار لیلا تحسوها ان الانسان نوچ نیسو شمار لیلا نخو دیر دی ولهو لنو حق یادا که ولی اکثری نا دیادا کر اکثریت قلیل من عبادیش شکور اگر دیر کم اکثری خاکات اولو ان الانسان لظلومون دیر ظالم دی پر خپل ځان باندې تجاوز کی دی خپل حدود څخه باندې وز او کفار بی خجر غاٹ نا شکر دیش ولشان ابراهیم علیہ السلام ولو لغه کرتو کنو دا د غوت کو قریش ته وریادی چې ته یې څو غړای دا شایسته وړین بڅ بلا ولړ لک ها ابراهیم هغه بیت هغه د چی ته بار جوړ کړو دون عظیم شخصیت او تی ورل درې سو شپې ته دانی پورا ها حضرت اسماعیل علی السلام پورتوم پکشي کو حضرت اسماعیل علی السلام حضرت ابراهیم علی السلام پورتوم په بیت الله کې وکړ رسول الله په دا لکړه باندې را تذکر کنه تی غزول خو وختای پاکیزه پیغمبرانو دروازه تړل دي ظالمان و ابراهیم چې کله ول رب جن لی هذا البلد امنا ته بلد ندی د شوز جوړ سوی دی لفلامی پر داخل کله دی چې دا اخر زمانه دعا وکړ دا ډیره ورست دا دعا د سوره بقره د دعا سره د ابن کثیر د رائے مطابق څوک دا ورست ډیر اخر چې بداس دی خینو بداس وکړ یا الله دا بلد ندی ول ول دا امین و بلد وګرځو وجنبنی و بنی انا عبد الاصنام ما اوس ما اولاد ټول د دغ بوتانو خلی ری کیکن لریم کی ګوشم بجانب رب انه نظلل نكثير من الناس تقبطان ندي دي خوم دي زره دي چودل ياو ها دي ابراهيم عليه السلام زره چودل ياو کنه دي خلاله تیار پچي پغای را کی ته نمرود څخه چګړ په دغه د دون بوتان چې وجلی وجالم جزازن الا کبیر دغه بوتان دي وندا بوتان خو بیا د خلکو غار کتل معنا د خلکو د ګمړی یو لوی سبب په دنیا کې څوک نه بوتان لیا الله دغه بوتانو خو دنیا خراب کړل ډیر انسانان یې ګمراه کړل فمن تبعنی چې زما پیروي اختیار کړل هغه توحید خالص نفرت د چا د بوتان زوی د ابراهیم یې مې بوتان به ما ته و ها ولدا غد ما پلار ولو بیا ولمر خو مات کړو خو سکان ما مو خړل کړ ولو خو از ما دي نو خو دغه از ما میراث خو ما بوتان ما ته ول سکان مې وکړل ولو ته څنګه سکان یو کړو ما میراث پرې شوې کم نه میراث پات سکنه اوون ولتیم نو دغه دنو نغه نقش دکن عجیب ده از دکن نغه بابا په نقش قدم روان سکان مکان لګیش لاله هیڅ پروا مه لري کړ لیکن دا یو تاریخ سکان د ټول دنیا یو شورول دا دی وک شکر سی اور حکومت حکومت کنه دی یو ورځی حکومت خو حکومت چی شو ته نور شي دی دې کی اورځ کې ګد دنیا و شو فمن تبعني فإنه مني نو اغز ما فيرو كارو نو دغا اللهم اجعلنا منه كن مجدي الله لده سركي كن فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني اسمانا فرماني وكرل نو دغ دير نرن تبعد وشرا نورتا وكرل ولی اغز ما نفرماني چكي نو بيعتا پيش تغفور رهي منه يه بخشا كن دین دغه ته نه وسو مې دی وای دا مو بښ ولاګه که خدای وبښ چې د پیغمبر نه فرمانی وکي او خدای وڅ کی بښي ولاګه که سو بښ خیر خو ته زړه ته خارش ته خوښه ته کو نه پور رہی می کنه زکه خو حضرت صدیق ته خدای ول رسول الله صلی الله علیه وسلم له عجب ته پدای انسانانو کې خدای تعالی تر ازلونه پیدا کړی حضرت عمر ته ول استاق ته بیا د حضرت نو دکړ ول ربنا لا تزر الارض من الكافرین دیار دغه حضرت صدیق ته ول د حضرت تاسو بیا د ابراهیم ول نه رم زړه دیکن هغه کوم د غلی ول من عسانی بینه غفور رحیم کن بینه غفور رحیم کو نو تاسو نو پکار چې جلال کن د جلال والا کو نو څه دي شي چې هغه کړه دغه په پکار هنه به یو زور ته شروع انته د پی یاره کته جلال جلالی پیغمبر دعا وی بیا بدل ته چی شو شي چې هغه کړه نو هغه د چا ځای دی کړه جمالی پیغمبر دا جمالی وکړه بس دا نو ته غفور رحیم حضرت عمر والا و حضرت موسی و غولا کر تو دي چکو من آسانی فین غفور وی رب نا نی اسکان تم من ذریت یا الله ما خو بدل دشتی کربلا بالکل یو وادی ویران کی ما پریشول کن اسکان تو ما هلته وی تم کرل د سکونه تفاره می او سول کنه من ذریت د خپل بعضی اولاده گرد خونونه می ولې کن اول سره خونواله تو توګه اسحاق هم دوری و دا خونه غریب اجرا وکن اسماعیل وکن من ذریتی بواد غیر زی زران یو شیلا دکن چی بالکل اغا بات نه دیت قشتو کرونده پکې نس این دا بایت کلم حرم ستا دا بایتی پا چنگ بانی مالا تکشیر واکی دا غی حالا تا پا چنگ کود جگه ولا دخدایم سایو کن دخدایم سایو جان لازم اخشیری کن دخدایم سایو غم دیر گوڈای پا بالا آختاو دا مکیه پا سایو که با ناستو کرد درد با مز ناستو تفسیر بیلی که کن اوزو بلاک دا بلشان سایو سم جار اللہ کن شوخوکن ان دی ربنا لیقیم صلات ربنا دا دعا در تکوم چې دې ته توفیق ولا ورکې چې قامت دن مانځو فجعل افئده من الناس تهوي الیهم چې حرم لم ورسی الله دې لالی فی سید لدار د حرم بیا خاص کر پر روزه یا د حج په موسم کې بالکل بد حضرت ابراهیم علیه السلام دعا توا متشکل متصوره پر دستور کو د ملمی چې دا پدا حرم بنی دا دنیا بری پردا بیتی چې دا انسانان دا اسی ګرځي چلیر وشت کانټه دا حرم د جنگی یی کن دا خو شراو تل شا او خا دا ټول بازار د دنیا په هر نعمت دی پول ولاړ دی سروکار د دنیا هر ملک میوې راځي پکې ډکی د مرتلی چې میوې ورک هغه ورته خدای له پیسې بولور کوم ترتیب یې زه ولا جوړ پیسې بولور کوم تیر بول راواسم دا به د دنیا میمې د لیت راځي کړ د تازه پوچی لا په ولاړ یل څه زمې ویرات سعودي به دا مې کار مې و فرجدم نه کړ د خرتبیت خلک دي کړ بالکل بدرسی تحویلهم تحوی من الناس و تحوی کنه افئده من الناس تحویلهم چې یو جماعت یا الله تحد نبیان واقعی د نبی پزړه باندې چې القاءات کیږي منه تل د نبی پزړه باندې د الله د تغتر القاءات کیږي ډیر وخت چاوسی د اوغه د لوح محفوظ په مستقبل کې د خدای د فیصلو القاءات د نبی پر خله او بس اوس هغه وخت هغه نقشه چې سړی په تصور کې راوګرځي چې هغه څنګه زمانہ شی پر دنیا نه وګل لیکن چې اوس ولا ورسه واقع هم چې دا ټول سارو کال یو څه انسانان زرونه کشان د دې دورې کنه دا تحویلې ول یو جماعت په انسانانو کې داسې خدای پیدا کړ چې مسلسل یو څه داسې انسانان چې زرونه یو واستاو حرام ته کشان دی پښتوم زده کني بیام بیام دوري کشان دي دوري دغه سکي دي لیزړونه کن نو بچي وزده دا ول شفاعت کچ شخل وی عبادت وی جراوی چغی وی طواف وی رکوع وی سجدا وی تلاوت وی نو خوان کی نو سلسله بلا کوټه سپینه ولاړی خوان کی نیکی کن نو زه کته تبا وکړ چې شخل جوړ شي کن چې جوړ شي الله بالکل جوړ کړي بیا نو اوس خاص کر په دا روزه کې چې ورس سبحان الله څونه خوان کی دغه سوري رونه خویم برابر شي بتیان شي انتظامات هم دیکن او بیا دا شایسته قران په کې ویل کی دا ټول دنیا دون دنیا 25 لک انسانان په جماعت ولای دي ټولک 25 لک یو چی روزه کې تر حاج لام رشدیر اخر شپو کې خوته غلم دي 10 لک ته ورسی دي دګر د حرام ذکر دي دا بیا بل کمال چیرې دی کړی حرام ذکر دي ګیر چا پیر دا چې ګرد ورد شاو خالی کې ولاړ پر حرام باندې د الله د کلام ژغ وکړ هغه ورته هغه بیت د فلیا بو دور بازل بیت هغه به هغه بیت د وتخذو من مقام ابراهیم پرغت زی ملا ولاړ دي دا رونه کوي دا کلمه کی وای او دا دنیا پر ولاړ دي نو څنګه رونه کوي تو اج خوند کوي دو اج خوند کوي ډیر خوند کوي الله دې تاسو خوند الله د ابراهیم دعا قبول کړ دا غی پیغمبر نامی پیغمبر په خدای شي فکر واسته دا غاسه د شوق ډک خلک دي دا رب دا شي د مانزه شوکان بیا په دا روزه کې بس شورت وکای پیسیم خدای ورکړي ګرد د کورونه چې ګوره کریزین تیرا چولې کار درانه ورکړي د دې سپینسر یی د کشنیانی بچانی دا شجه دا شي عابدان دي په کرایچ مړ دی غټ به مات وکړي دا شي عابد دي کار کوم دي ها ولای چې بقرات وای خو نو شو د کسې کده پکې راځي کنه ما ویږي کنه ورز دې تم سریم پکول ورز دې تم سریم پکول دا چې دی عبادت شوکیانی د دوله لوی دولت د دې جیدات باوجود الله دا چې شوق ته په مکی په حرم پکې پیدا کړي دا ابراهیم دوی د غولات نو خدای خلک یو څو ها دا خلک یو څو افیدتا و جعل افیدتا من الناس یو تزرونه د خلقو کن یو وجعل وگرده زرونه ده یو تخلق ها علماء دلده نکتا لیکنه و کوریا و دان چه افیدتا من الناس یو کنه و خوکر ده دنیا و پکوانا و پکران کن لار سیوه وی کن اونکه گردو ده ویلی وی چه اول یو چه یو چه خل افیدتا من الناس چلی روشت مانا کال چو میاشتی دولس میاشتی پر بیت الله باندې د شپې و د دورځي طواف شروع په دا دوه موسم کې کوم بیخي نه ولاد کسي لکه دا اوس روزي خاص به د روزي د اخر لاس زیزرین انده بیتک المحرم ربنا افئده من الناس تهوي اليهم تزرونه دوری ورته ما الوي ورزقهم من الثمرات ولی حضرت ابراهيم خو نو شامل دل تا خو تیر دشت شي است د دنیا په بنست وبنست نو ته خو دا ظاهره خبره ده چې د دینی آبادی د فاره د مساجد او د مدارس مراکز او د آبادی د فاره د سوري اسباب ضروری دي کړی ضروری دي چې وګورئ چې ګولان نه پیدا کیږي د ماشام قرق نه پاتې کیږي نو تاسو کته مدرسه یو ملال تکشین دی ته له ورځي ور به سي غریب چې شو خوري ماشام دا جان خلا بودی ته ضرورتونه زکه د دې دعا وکړله چې دا پروګرام نو بیا به بدل تکم زکه ربنا ارزق انك تعلم توس وارزق من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن زمش فور پوتو پرشکاره بن گردو ونی خبر وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء زمش دز روز جز باتو كيفيات هم در تمالمي زوس بدايه ما چې دعا در تکوم په کب دد در تکوم په کما دام دې په در تکوم الحمد لله الذي وهب لي الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء حمد غزار لره شفردالو ينباني بدا بدا تو بمادت و بشارك اسماعيل و توق اسحاق ان ربي لسميع الدعاء زمارت خود دعاوی دیر زر قبل ایکن ربي جعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي يا الله ما تتا توفيق راك چه اميشا دن منزه قوم كي جور سم دن منزه دا حق ادا قوم كي جور سم يو سز ما اولاد هم سما اولاد هم كن الله ولا ور كي قد نتيجت ربنا وتقبل دعاء دا دعاء مقبولك عالي يا بنت دعاء واس امين بوست ربنا اغفر لي ولوالدي كن قد اري واس ربي اغفر لي ولوالدي وليقرب عينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخاف منك اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون حضرت اسماعيل حضرت ابراهيم دعايا را نقل كل شغغ دغو دولاد فاردا دعا وكل ما تشت دا شرف دل درك لكن تبيتي خدا كو دير زلا مسلمان تسر غريب مش واقعيتا مش بمعنى كامل صبر مقام دي د ما بعد مستقبل په حالات نه خبر یو دم یو مسله دی عربانی وردس چې دا دین حق دی نو موږ دونه وهل کیږو دونه زورول کیږو دونه ټکور ټکور دونه شهیدان تا د خدای نصرت منو کله نه خدای یار مې سپیداس الله او اے مؤمن ولا والخيال ما كواش دا خدای تعالی نه خبر دی دا ظالمان ته دونه مو کور کړی چې دا تاسو د شي پر سر سر به لټکوي دا سمسته یو جبردست بدمعشی در سره کوي ولا تحسبن الله غافلا اما يعمل الظالمون تصبر الله باندې ګمان قطن مکوا چې الله ورو دی دا ظلم څخه نه خبر دی لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ما سمسکړي دي مسکړي ډیر انس خیال کوي خیال کوي الله خپل پیغمبر ته د پیغمبر مرګرو ته تسلی ورکړي چې دا ستاسو پر سر باندې داسې مستکی داسې جابر کی زوروي م یو کال نه دو نو تینځ نو شپږ نو و نو اته نو نه نو لاس یو ولز دو ولز ګار لاس کاله په مکه کې څونه ظلمونه وکړه الله اکبر داسې د دنیا مشک فوکې د ظلم مشک کوي پر د مؤمنانو باندې شپېر اسې تیرول مجبور څوک حبشې ته ولاړ څوک په چیرې ولاړ څوک په چیرې ولاړ پرښول نه یو خاطر په سفر په هجرت روان چلته پیدا کې بیا به وټکاو لازم شي به وروتړلې بیا به راکښاو په دا غرو سړی ته خو نو وکین دا څه شپې داس کاغه مشترکو ډیر کم سی ودي دغه سړی ډیر وځدک سي په سړی زړه غریب شي تا خدای نو زمرد دین اخته نو دا په تر اوبه څه پکې اوس مجه بیا راغه چې خاصام وتانګ اسولګ ول دونه وځدې امتحان تجي ولدونه وجنتي الله وين انا تسليك تسليك ولا تحسب ان الله غافلا الله وين غمان مكوي ده غافل ده خبرنا خبره فتلوچيش خنا خبر اما يعمل الظالمون ده غصر ظالمانك انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار زدي لشاتكم زدي غزاب شيء ما استوام چه مستيكم نبي افروز در اخرت راونس یو اخیرم شاته کومه ده دی هغه گرفت یوم من دا غورز ده فار تشخص فيه الابصار شخص بیرنی شخص دا دا باندې چې شیل دل کیږي کنه دا امر ته شی مریت اصل کیول کی چات دا مش پښتو کی څور دی د شی بسئی کنه ته اصل ترجمه ده تشخص فيه الابصار په پښتو کی مونږ ترجمه کولې چې سترګې د رډي د باندې راوتلې کنه هغه غورز لره چې ډېر حال د دهشت او دوام لوجي سترګې څه شي وي د باندې راوتلې د انسان چې ډیر خوف راځي تاسو فهم کړئ لکه هغه سترګې چې د خپلو حدودو د کډې د باندې راوځي غټ نیولې داسې ولا ول دا ورځ دا ورځ دا ورځ ګوري ته به مزیا کوي د عرش لاندې به ناز دي پر دوی به دغه حال ته تشخص فی لبس خان چې سترګې د باندې راوځي سترګې د باندې راوځي دا ورځ څنګه وي مونډي به وي محتیین مقنعی روس مسریعین رافعی روسهم وطلا يرتد إليه طرفهم وأفئدتهم هواء يدرب تشوشكن لو يدما كاوس جغس جغس بردوي جغس والتشش راغي تالي بانا وي وي تش تالي بانا یو دماکه وسوله لدماکی ورسته بیا ژق سی وس ول توگران بیانو حال وګور څه حال بني پس ګور چیتل سترګې داش پورت نیولې سده ول اور به یې پپ نیولې سر یې اسمان دې سترګې دګ راوتلې سترګې لوام را پیژ نه دې رډي ولاړې چې رډي ولاړې الله وي دا خبره چې ما پریش دې تیر کم مکوې زستې بدل ځنی اخ یا و تا پر وخت خندو دا چې به دې خوشاله کوم دا را پښتنه زموږ جوړې په یاقسو هغه دې په نوای چې راګه کله کوم چې زیار زار پاک زربه وایم کې کن هغه مری نه بیرته وجود دی مهتعین مکنی چابک په چابک روان دا د وخت وخت تایف وخت باندې تایف هم کوي دا انسانان څوک ټول روان څوک ټول روان چابک چابک سکل مهتعین مسرعی ولا وای څه مندی مندی بوی کنه ما مخنی رافعی رو اوسیهم سرونو بیده پورتنی ولی سترگی بیده ردی ولاغی سترگی ردی سر پورتا توب اف ادتون هوا زرون بی آلوتی مجوی اروای و آلوتی کتا چیش اروای قتلی کتا وی کنه اروای قتلی ول اروای قتلی بیوی دا انسانا دا دادا ما شر رز دا وی زرون پا خونی کیج وز کنه خونی کیج ول دا وگرد منظر پتاوین ول تالی جانا تا خواد بدا سیو فروانه دی تا خفت جنت لفرز لا يرتد اليهم ترفيهم اليهم ترفوهم وافئدتهم هوا چې دا غد دې باروګان به بیرته په دوی نراغ برګیش یعنی باونو به دغه ولاړی سبکیژن نه دا چې را کجیږي منه بیرته بکښته نه راځي چې پر کوم خو ولاړی باونو بالاته ولاړی بیرته به واپس نه راځي لا يرتد الیه ترفوهم ترفوهم څه ور باروګان دې وافئدتهم هوا زړه نه به الوتی زړه نه به الوتی مش پښتو کې څور دوی هر واوی ختلی وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب واذا غور ورته وزا خلل او بيرا ودا خلق تو هغه ورز روان دي ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا دا سالمان بو ربنا اخرني اخرنا الى اجل قريب ولدا سي تورز تخم شاتك دازمج معامله دي شند جي تورز شاتك تول چیش ده پاره ولدا شي تسبيه بگو کو په قران چې ګد دولت بسو دي کو بس تا کو جنت سبحان الله سبحان الله یو من په خدای کو زایه کو کړ دا شي عبادت وکړو ولدا شي عبادت په وای کړ دا شي ول چور از ملک سره شاته کا دا شي عبادت په نو چې بتا ما تا کا ستا خبري به ګردو منو کا ستا خبري با دا ستا پیغمبر چې ویلي دا به ګردو منو کا اخیر الاجل قریب ته یو څور زموند فورې کن ته یو مدیش نشی لنده مدوی کن نو چې دعوت کن نو څه کوي ول مجدا کو کن نو جب د چوک وای د کفار وای چا ته وای رب ته وای کن ونه تبیع رسول مل بس تعالی پیغمبران دا شي پیر وی کو چې دوی وی لا غترا بکو خورا راسو وس کن راسو کن الله ورته یو لم تکونو اقسمتم من قبل ما لكم من زوال ولا غالك تاش نو شغت فقط بتعقيب مشتل والتا يلك كذا ولا يا رتم كور خراسي كن ايش ما في خلق يرولي بس دغ جناتي دغ جهنم دي كت درجه بل دند نس خلقكم زي لارس بور مي تو قتل كشارونه جوړ کړ موټران يسو كسي جوړ کړ لوي له ترقي وکړ له كسي جوازو نه جوړ تخ ملای شي بس کړته جوړ دل دي جناتي جهنم دي بل پر درې دي لوك ولا كل مجبور تل شي اخرت ولا اخرت شي يو تسي لك ته تلاو لا تي نو اچ هغه پټه کوي چې مشتلې چې ته ولې مالک منه زوال چې دې دنیا نه موږ بیا غلا کولاس یعنی که تاسو په خله نه وایست تاسو طرزی عمل وایل چې دونه ونګلی دي جوړول دغه معنا و چې ولا کرسل دنیا ولاس اولم تکونو اقسمتم چې غټ غټ قسمونه ما خص من قبل مخ کې ته دې دنیا س مالکم من زوال قسم بم پرتا خبس اخس چې مړ وته کې نه فانی کې ولې دنیا بنه زایلیش وسکانتم او حال لاری چې ما تاسو وسولی وست د دې خبري باوجود په تاسو د انکار کاو چې هغه قومونه هغه تباه شده قومو هغه تاریخ به مم مخته فروت د دې د آبادی هغه کندرات به مم مخته فراتو د دې د هغه هغه د دې چې د هلاکت او د بربادای داستانونه چې بیانول هغه شهرونه تباه شده شهرونه مم مخته فراتو دغه باوجود به مداول ته علاقه کوله وسكنتم منتي وسولي واس في مساكن الذين ظلموا انفسهم قد شعروا فوتنوكي داغه کسانو چې غو پر ځان ته کړو ظلم یعنی هغه کلام کومونه تباسي وو تیم پر ځای ولکشینه ولي واس وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال او په مختلف زرایو د تاریخ درونا د سیما د دریا د اروی دو څخه د علما او د خبرو څخه دا در معلومه شول چې دا خلک څنګه تباسي وکړي وتبين لكم دا خبره تاسو معلوم سوي كيف فعلنا بهم چې موږ په دوی باندې کم ټکی روخ کې کم کم ټکی روخ په ما اوره ترجمه وکړه چې موږ څه چل په دوی وکړه وربنا لكم الامثال بیا مستې د فرندا تر مثالونه نورم د تاریخ ډیر بیان کړه قران چې بون نبی بدر ثولار وقد مكروا مكرا عند الله مكرم وان كان مكرم لتزول منه الجبال دغه قومونه هم دغه استایس رازه لوی لوی تدبیرونه کول د الله د دین د مخنیول د پار لیکن و چونه غټ تدبیرونه دون مکاری دون غټ سازش به کړي وو چې دا سازش ک کامیاب سوی وي دا غره د ځای استکاو دون عظیم سازشونه کول لیکن الله وای ما خپل بندگان په خپل خصوصي حفاظت د دوی دغه سازش نه بچ کړل پیژنې ست کفار کنه پیژ کفار څنګه تدبیرونه کوي څه سازشونه کوي دا سازشونه کوي چې غرونه راځي ست کوي دا یو ترجمه ده ففعلنا بهم وعند الله وقد مكروا مكرهم خپلغه خپل تدبیرونه وکړل هغه چمونه فرادونه ګرځ د جوړ د اسلام د خاتمه د پیغمبر اسلام په خلاف د کفارو کم تدبیرونه نکړل جوړ ار تدبیر قریش هم یهود هم د قتل څواره منسوبي جوړې سول الله وجه بس اوسات وعند الله مكرهم د الله په حضور کې دی دوی هغه څوک د دې تمام هغه تدبیرونه هغه نه چلی او ان کان مكرهم کتوهم یعنی دا ان که وسلیه بیا نو معنا ده چا ده پرشت نو هو ورته لازم ته ورته شم سبق وه سبق وعند الله مكرهم کان مكرهم لتزول منه الجبال کچو هم دا سازش ددی دا تدبیر ددی دونو چې څنګه زیدل دل غرون لزاجن شوری دل لتزول منه الجبال وان کان مکرهم لتزول منه الجبال بعض علما وای چې دا انی نافیه دی چمانه ما کان مکرهم لتزول منه الجبال لان تزول منه الجبال ول الله دا ورسول چې دوی خو ډیر غټ غټ تدبیرونه کول لیکن د چا خلاف وکاو د انبیانو د غو د مرګري هغه خو په دا خپل خبره باندې په دا خپل دین باندې داسې ټنګو لکه غرونه چې پر خپل ځای باندې کړ نو الله د دوی دغه تدبیر کمزوري ښکارا کړل چې تاسو په تدبیرو باندې دا قوی ایمان انسانان لکه د غرو په شان دا تاسو ځای لا ولې ناشې کړ بس ذلك عاش ما كان مكروهم لتزول منه الجبال يا بينو ترجي ما داش فلا تحسبن الله مؤمنان يقوروي الله وي تدغ ظالمان د تباهي په دنیا کې هم په اخرت کې ما وعده کړی خیال مساتي چې ما خپل وعده پریښول خدا خدر خبره ده ستاسو کښنه کز دې زما غټ کز دې ستاسو کښنه لويشت د زما غټ ادا کړ ما خپل په انداز باندې وخت ورته شي ته په خپل پیمانه پر کز مش په پیمانه خبرس هغه کاکا د خدای ولا په پیمانه نه پرڅوک وخصله توسيت وجه ورک وریکو ول وی سلا وجه ورک فلا تحسبن الله مخلف وعده گمان مکوی پر الله بنشتي بخلاف تخپل وادي کی چې دای خو خلاف کوم کړي د خپل وادي رسوله دا اگر رسولان سخته وعده کړي ان الله عزيز انتقام الله خو د انتقام هم یو صفت لري بدل اخ تخپل دوستانو بدل اخ دي مجرمان یوم تبدل الارض بغير الارض چې دام زکه بل باندې بدل شي او سماوات او اسمانو پر نور اسمانو بدل شي او برزول الله الواحد القهار دی ټول حاضر سي د خدای او مخته کم مخ کم ذاته قهار ته د قهار جلال په فدازي ورستان وکړ وتر المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد ټول بشکر پشکر بنې تړلي سبحان الله دا وخت تمام جبابره دا ټول طاغوتی قوتونه په اډ دور کې تیر شوی دا ټول په فرشتو را تړلی لکه تاسو په بعد سارا کې پام کله کله کړی دا بزو شکرونه سره وټړي کله بس نو کښین اوس یې نو بیا بوزه اوس به یو رمال پیدا کوي وخت بیا مکه سواله پیدا کوي بیا بده زونه بزې سره شکر پشکر ولا تړي دواله به د تور شکار کوي چې هغه دا قاتې کړه کرند چاته وای انو شکر پشکری کنه د بزې کړه ډېری بدمعاشي کوي کنه نو مالک راولای چې تاره پشکور سره وټړي کنه یو پړې راواخی د ګال د څلور پنځه بزې په تشکر سره وټړي دا نن تا راولای کله کوي پر غاړه وټړي خپل نومیا څه ته وندر د کنه کله بچاو دړي په وندر د یا تاره په تشکر سره وټړي کنه دانو زنجیرو نه دي د جهنم ګرد کې د جهنم دي کنه دا فرشتو په دا جوابره د سر تړلې په دا سر باندې کنه د خلا نور کې صدق را روان لا نور کې مقرنین فی الاسواد یو دبل سره شکر په شکر بنی یا غاله پر غاله به تړلي په یو وندر کې دا وندر به نو د چای دا زموږ دی ته دلته دغه د بازار مثالې رسۍ وه یا د چا وه دا لوی لوی زنجیرونه دي د جهنم مقرنین فی الاسواد په هغه زنجیرو کې سبعه سبعون ذراعان څو دانې وو سبعون ذراع ول سبعون ذراع څو اویا کسه ول وو ول ګز یې څو لویشت دي ول هغه ته مشوره وکړ شاید لازی صاحب چې هغه حساب لګولی دی وخت دی هغه ګرځر په ګرد دنیا راګرځي کړ هغه یو زنجیر کړ داغه دي خذو فغلو ثم الجحیم صلو فی سمسم فی سلسله ذروا سبعون ذراعا فاسلكوا والمؤمن ايه والطالب وزريت بقوني كيش كنا قوني كيش والبو ولا شيء تخبري شو زواري بيا زرق نكس تودري زدي ورزقهم روانه وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد بخبل استرق بيني دا منظر سرابيلو من قطران دا كمي سنه بي اغوستي ويدو چا دا دا چبلا گوگر ورتو ايسك چي شورت زرنا دا دا دامبر لوك بيجن دا لوك نا دا غتا چه گرم سي چنگ مشل شلی کنا خو در نه لیکیش او بیا گرمی چونه گرمی لی دا زمانه دونه سخت گرم هم سی کن او بدن چنگ نازک دی کل ما نزیجا جلودون بدل نام جلودن غیر حک دا نازک بدن او دا ور دا فر کم شلی زمانه لیکیش یم نکن دا نو کمیستی پر آغستی چه دا دا جنت کمیستی واو دا استا دا جنت کمیستی کن دا خونه ډیر بدمعشی کولی دا خدای تعالی په نعمتو کې ډیر کاو کړ د دغه څخه به کمیس ولې جوړ کړی د ور دا به پر واغوند و تغل شاوجو من نار هل تخویلا سنم شی تڑیلیت دلتا بدا کمی سویکن دلتا بدا دا اور دا جهنم لمبی داس چرخ پراوک پر دا مخ بدا لمبی داس گرجی را گرجی کن لزان شده لیلا نسی ولی خود زکا لسون بند پا مخ بدا دارا وربوز دستی که بلزی قرآن کرا جی کن اللهم دی دی حالا و ساتی کن اللہ تمود ساتی کن و تغشاو جو من نار مخ بی پتکڑی چاولر پر مخ بی غوریش مانا اغه سلسوی وی او د دې په مخانه باندې اغه ور لی دا ویلی وینما فعل بهم ذلک دا دې لپاره پر کې چې لیجی الله دا الله د دغه لوی ذات دا سند از لوی ذات دون پر چیلنج باندې پر بدمستی په خرمستی دی دون لوی خدای چیلنج کړی او چون د ستانه کوشش وکړي د تفهم چون وخت درګې کړ چون د پیغمبر په درستړی دا نو بج ماشی دی کول یجزی الله کل نفس بما کسبت دغه د هغه عمل چې د څه کړی ان الله سریع الحساب ډیر شابک چې وخت راغی د شابک مؤمنان ته وایي هو تلواره م کوي اسانه ده کیسه ده چې شابک به یې سجنې وخت ول بیا ول واورې تل ول هو ول نو دا د جهنم داستان نه ول وو د الله خاص د جهنم یو تصویر وکړ دا د جهنم فلم چلی دی کن قران د چار عکس را کش کړي د جهنم د نن عکس را کش کړي کن ول واورې دی ول دا خو د اخرت کسی یو نو څه د پارم کول ول دې د پارم کول چې انسانان خبر څه بدی وي سبا دا نه وای چې موږ دا خبر ودا دی یاو ول ينظروا به چې دې له دې څخه کده شي چې انسانان په دې څه عبرت واخ او پیری د جهنم د دا منظر را فشاس د ادوا ول یعلمون ما هو اله واحد چې دنیا ته دا معلوم شي چې الله پر ارث باندې خبر دی د مستقبل په تمام حالات خبر دی